أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منا شيخ وكان al'amarin tashin alƙiyama. Cikin tafsirinmu na suratul nisa, ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki, Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Mun yi bayani game da abin da ya shafi hisabi a taƙaice. Za a tada bayi da ayyukan da suka aikata, za a tada bayi da ayyukan da bayi suka aikata. Fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Duk abin da mutum ya aikata na alkhairi daidai da ƙwayar komayya zai taras da aikinsa. Wa wajadu ma amilu hadira. Idan mutum ya aikata alkhairi zai taras da aikinsa. Za a ma mutum hisabi akan ayyukansa. Hisabi shine kididdige ayyukan da bayi suka aikata na alkhairi da na sharri, a nuna ma bayi farashi da aka ma ayyukansu. Duk abin da ka aikata, idan duwatsu ka ɗauke a kan hanya ko ƙusa ko wani abin da zai cutar, za a gaya ma iya abin da ka ɗauke a rayuwarka. Lokacin da ka fito daga makaranta ka ga ƙusa a bakin aji ka ɗauke, lokacin da ka fito daga waje kaza ka ga abu kaza ka ɗauke. Kowane abun da ka ɗauke mai cutarwa a kan hanya muna biyansa da farashi kaza ne, sai a lissafa maka iya abin da kai sai a biya ka. Babu wani abu da za a ɗaga face za ka cina lokacin da ka yi shi na alkhairi ne ko sharri ne. To idan aka gama hisabi, abu na gaba da bayi za su fuskanta shi ne kisasi. Shi ne kuma sai a zo a farke rigima da take tsakaninsu. Yanzu ga ayyukan alkhairi, ga ayyukan sharri, to kuma sai a nemi waɗanda suke da haƙƙi a kanka su zo a biya su. Waɗanda kake da haƙƙi a kansu su ma a kira su su biya ka. Wannan shi ne kisas. Al-Imam Muslim ya fi da hadisi, hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyamah. Annabi yace za ku mai da hakkoki zuwa ga masu hakkokin a ranar alkiyama. Wannan maganar gaskiya ce. La tu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyamah. Allah yace za ku mai da ku mayar da hakkoki zuwa ga masu hakkokin a ranar alkiyama. Hatta yuqada lishatil jalha'i min ashatil qarna. Annabi yace har za ta kai ma a dauki fansa mutunciya ko akuyar da ba ta da kaho da mai kaho ya tunkuɗe ta. Idan ka taba ganin wani rago ya ja da baya ya je ya daki wata tunkiya, to akan idon ka za a rama mutunciyar ranar alkiyama. Idan dabbobi za a farke abin da ke tsakaninsu, kaga wanda ya yi kaya na zalunci ya bata lokacinsa. Wanda ya yi kaya na zalunci ya bata lokacinsa. Ba haka Allah ya tsara ba. Wai a ce akwai wata rigima da za ta sha, wai ka cuci wani tasha, wannan ba tsarin Allah ba ne. In ka ga ba ka biya ba, ba ku haɗu ba ne. Kuma da a haɗu ko ba da a haɗu ba? In ba ka biya ba, wallahi ba ka haɗu da Allah ba ne. Amma in kun haɗu da ka biya, kuma wallahi da ku haɗu. Duk daren daɗewa za ka yi magana ga ka ga Ubangijinka. Duk abin da ya hana ka baka bari ba, da kansa zai tambaye ka me yasa ya hana baka bari ba. Malam, ita rayuwa mai hankali ke moranta. Shi yasa ka dubi Alkur'ani da kyau. Duk inda Allah ya zo magana akan nagarta wa astuwa, ribatan Alkur'ani da sunnar Allah sai ce ba masu amfanin su sai masu hankali. Wani buya ce wa ma'ayyar zakaru illa ulul albab, inna ma'ayyar zakaru ulul albab. Duk inda ya zo magana akan ɗaukan wa'azi da amfani da shi shi ne ulul albab. Masu hankali, tunda dai ka yadda mutuwa gaskiya ce, ka yadda za a tashe ka, ka yadda kuna da Allah, kana da Ubangiji, ka yadda akwai hisabi, hisabin nan ba da wasa ba ne, ka yadda da duk abin da zai biyo bayan mutuwa, to kaga ɗaukin ɗaukan matakin gyarawa ai ba ta lokacin kai. Wani hadisi al-Imam Ahmad fi al-hadisi hadisin Abu Dharr. Abu Dharr yace ra'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shataini tantafihan. Yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga waɗansu raguna guda biyu suna dahuwa, sai su koma da baya, sai su zo su dahu, sai su koma da baya. Fa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai Annabi yace ya Abu Dharr hal tadari fi matantafihan. Sai ce mishi ya Abu Dharr, ka san akan me ragunan nan suke dahuwa? Fakara na Abu Dharr sai ce ban sani ba manzo Allah. Fakala sallallahu alaihi wa sallam, sai Annabi yace walakinna Allah ya'lam wa sayaqbi bainakuma yawm al-qiyamah. Yace idan baka sani ba, Allah ya sani, kuma wallahi Allah zai yi hukunci a tsakanin su ranar al-qiyamah. Na'am. Idan kana tafiya a ramma da mashin da duk abin da kake tafiya da shi, idan ka tatta ma wani kwatami ka tsaya ka bashi hakuri, kar ka wuce, da ku haɗu da shi. Wani daga inda ka zuba mai kwatamin nan ba za ku sake haɗuwa ba sai a gaban Allah, sai an jawo shi za a farke mishi tukunna ka gani shi ka gane shi. Wani abun zai baka Allah ya isa. Idan ka zo wucewa sai ka goge mutum abin hawansa, mashin ɗinsa, motarsa, in baka da gaskiya ka tsaya ka bashi hakuri, kar bayan baka da gaskiya kuma ka ce za ka buɗe mishi ido, ka tsaya ka bashi hakuri. Now kan nuna mishi ba da gangan bane yayi hakuri Allah ya huce zuciyarsa ka danne shi ka lallabe shi in abin da ka mishi barna ne yace ka biya ka biya duk wannan rigimar Allah zai farke ta ka biya ko baka biya ba wannan kai ta shafa yace Allah ya san me ya hada su kuma Allah zai yi hukunci a tsakanin su ranar kiyama al-imam al-bukhari shi ma ya tabbata wani hadisi hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a hadisin man kanat indahu mazlamatun li akihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم النبي يأتي دك ود يسن كاين وني يا مكلي أهنونسا تهنير ذالنشي النبي يأتي يجي يساميشي سوروي النبي يأتي أيو إنن دني مغانا أيو إنن دكجي مغانا النبي يأتي كركبري يقال من كانت عنده مظلمة لأخيه النبي يتي دو وديسا أخي وني أبو نزالين يا توتي وني أبونا وجنسا من إرضه متنشن سني أو شيء النبي يتي كي قومي نيني قومي نيني فليتحلله منه اليوم النبي يتي يو يتاشي جيسو يزماس وروي إنزي يافي يافي إنبزي يافي بكبيا in baka da abin biya a rubuta a cikin wasiyarka ko mutuwa kai a biya shi annabi yace amma ka je ku zauna qabla an la yakun dinarun wala dirham annabi yace kafin ku hadu a wajen da ba dinare ba dirhami ma'ana kafin ku hadu a wajen da ba kudi abin da baka da kudin da zaka biya abin da ka daukan babu ina kiran jama'a lahir Allah ba annabi yace ka je ku warware qabla an la yakuna dinarun wala dirham kafin ku hadu a wajen da ba dinare ba dirhami in kana lahu amalun salih ukhiza minhu biqadri mazlamatihi annabi yace idan yana da aiki nagari nagartaccen aiki to sai a ɗebi aikin gurgudun zalintan mutane da yayi a biya su mai 500 a diba a salla a bashi mai 1000 mai 2000 annabi yace idan mutum na da aikin zalunci aikin alkhairi kuma yayi zalunci to tunda ba kudin da yayi zalunci annabi yace sai a dauki aikin alkhairin sa ya biya malam wadannan salloli da kaga mutane suke ta zugawa wallahi wadansu na biyan bashin zalunci tafsirin mu na isnaiti muna karanta suratul tagabur al-ghabn shine kamar dukan zanci al-ghabn bi ma'ana an-naqsu idan mutum ya cuci wani naira 1000 da zai fahimci shi aka daki hancinsa ba sai ya je lahira zai biya naira 1000 idan ka cuci wani naira 1000 shi ya daki hancinka ba kai ka daki hancinsa ba idan gara ne kai ne gara ba shi ne gara ba amma zaka gane kai ne gara idan an je biyan sa wannan naira 1000 wallahi zaka ga wani wahala da kai na shekaru za a dauka a biya 1000 a ranar zaka gane kai aka daki hancinka ba kai ka daki hancinsa ba wallahi yawma yajma'ukum liyawmi jam'i dhalika yawmu tagabur randa mazinaci zai gaba a shezinan nan hancinsa aka daka dan caca wanda yayin shirka yayin bid'a ya saba ma Allah a ranan zai ga kasuwar ta kare wanda yayin da'a ma Allah a ranan zai ga tsada da tashin farashin aikin alkhairi Allah ba annabi yace ka biya ka je kuwa ne kafir ahadu a wajen da ba dinare ba dirham idan mutum na da aikin alkhairi sai a dinga diba cikin aikin alkhairin sa ana biyan waɗanda ya zalunce su wa in lam takul lahu hasanat ukiza min sayyi'ati sahibihi fa humila alayhi idan kuma bai da kyawawan aiki to sai a dinga debo laifuffukan abokan rigimar san ana dora mishi wani za a fara biya misali idan mutum 1000 ya cutar wani kafin a biya mutum 200 duk abin da yake na aikin alkhairi ya kai domin daga cikin biya mafi tsada shine abin da ya shafi jini zubta ce daga cikin abin da za ka yi mafi tsada da zai tafi da ayyukan ka wajen biyan bashi zina da matar aure laifi ne guda za a zo da shi amma idan aka dinga maka yasa barati da Allah sai ka sa hannu a kakai ihu to wani kafin a biya mutum 200 aikin alkhairin ya kare kuma ga sauran mutum 800 suna jiran sa annabi yace sai a fara debo miyagun ayyukan su wani da zai je yayi zina a can yayi zina a can yayi laifi a can yayi laifi a can wata kai kana zaune a gida wa kai yake yi wa saboda wata kai kana giban sa ko kana annabimancin sa da wayannan laifuffukan sanda a biyaka kai ba kai ba amma ya maka waɗannan miyagun ayyukan annabi ya ce idan aikin alkhairin mutum ya ƙare su za a fara ɗebowa laifuffukan abokin rigimarsa sai a ɗora mishi tukunna sai a kaɗa shi ya tafi wani hadisi da al-Imam Muslim Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce masabansa atadaruna man muflis Annabi yace kun san wane ne muflis matsiyaci tantiri kanu suka ce al-muflis fina man la dirham lahu wala mata suka ce fallashashe da muka sani a cikin mu shine wanda ba shi da kuɗi ba shi da kayan kuɗi kana sai annabi yace alaihi salatu wassalam innal muflisa bil ummati yace fallashashe cikin al'ummata mai yati yawmal qiyamati bi salati wa siyami wa zakati shine wanda zai zo ranan alkiyama da salloli masu kyau da azumummuka masu kyau da zakka mai kyau da hakkoki da yake kansa masu kyau ibadodi masu kyau wayati karshe ta kaza annabi yace kash sai dai zai iso filin alkiyama karshe ta kaza ya zagi wannan wa qazafa hada yayi kazafi ma wannan wa akala mala hada ya ci dukiyar wannan wa daraba hada ya daki wannan fayuta hada min hasanatihi a debo daga cikin kyawawan ayyukan sa a ba ma wannan wa hada min hasanatihi wannan ma a debo kyawawan ayyukan ayi tarabarwa fa in faniyat hasanatuhu annabi yace idan ayyukan alkhairin duka suka kare ukiza min sayyi'atihi sai a debo daga miyagun ayyukan su faturihat alaihi thumma tuliha fi an-nar sai a dora mishi waɗannan miyagun ayyuka na abokansa da ya zalunta abokan hulɗarsa da mu'amalarsa da ya zalunta sannan a je a jefa shi a wuta duk wannan abun gaskiya ne kuma shine abin da zai faru a ranar alkiyama babu masoyi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummarsa duk yake ga mana wannan Allahu mun karanta wani hadisi na al-imam ibn majah hadisin jabir dan abdullahi da wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbansa da ya tura su hijira zuwa habasha yace musu ala tuhaddithuni bi ajibi ma ra'aytum bi ardil habasha yace ba kwa bani labarin wadansu ababan mamaki da kuka gani a kasar habasha ba lokacin da makka tayi zafi al'amurra suka tsananta to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace masa barsa sun hijira zuwa habasha su je su zauna a habasha sarkin habasha najashi annabi yace ba zai bari a zalunce su ba ba musulmi ba suka tafi annabi yace to ya kamata bayan kun dawo na ji labarin habasha tunda mutane ne da kuka je kuka zauna da su addininku ba ɗaya da su ba al'adunku ba ɗaya da su ba rayuwarku da abun da kuke gudanarwa ba iri ɗaya ba annabi yace a zaman da kuka yi ba ku ga waɗansu ababan mamaki da za ku ba labari ba fa qala kitatun minhum bala ya rasulullah sai waɗansu matasa cikin waɗannan sahabbai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas zan baka labari me bada labarin sai yace baina nahnu julusu wata rana muna zaune a habashi marrat bina ajuzun min ajaiz rahabihim sai wata dottijiya wata tsohuwa daga cikin tsoffin masu ibadan su sai ta zo ta wuce mu muna zaune kuna fahimtar labari ta hamilu ala ra'asiya qullatan mimma tana dauke da tulun ruwa a kanta ta jera fi ta dauko ruwa ta dora tulun a kanta su kuma sahabbai suna zaune wannan dattijiya sai ta zo ta wuce ta gaban su suna kallon ta da tulunta famarrat bi fatan minhum yace muna kallo da ta zo wuce waɗansu samaruka samari daga cikin samarin su na habasha ja'ala ihdai bihi baina katafaiha sai ya sa hannu shi wannan matashi da ta zo wucewa kusa da shi sai ya sa hannu a bayanta a tsakankanin kafadunta sun madafa'aha sai ya bankare tsohuwan nan fakharrat ala rukbatayha sai ta fadi akan gwiwoyinta ta fadi rubda ciki fankasarat kullatuha tulunta sai ya fadi fashi falamma rtafa'at iltafatat ilayhi lokacin da ta tashi sai ta juya sai ta kalli saurayin nan fa kala sai ta ce mishi saufa ta alal ya guda ta ce mishi bawo Allah zaka sai idza wada Allahu al-kursiya wa jama'a bayna al-awwalin wal-akhirin wa takallamat al-aydi wal-arjul bima kanu yaksubun ta ce zaka fahimci ka zalunci kanka randa Allah zai ajiye kursi domin farke hakoki dake tsakanin bayi ranar da hannaye da kafafu za su yi bayani akan abinda suka aikata a rayuwar duniya sai ta sake ce mishi saufa ta'ala kaifa amri wa amruka indahu kadan ta ce mishi idan mun hadu gobe zaka san yaya al'amari na da kai zai kare yanzu da wanda aka banka din da wanda ya banka ita da waɗanda suka ga an banka ita da wanda ya bada labari da wanda aka bada labarin duka sun yi gaba duk ya wuce duk ya wuce lokacin da wannan sahabi yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru da irin kalmomin da matan nan take amfani da shi annabi yana jin labarin kawai sahabbai sai suka je na cewa sadaqat abinda matan nan ta faɗa gaskiya ne annabi sai ya ce kaifa yukaddisu Allahu umma la yu'kas liba'idihim min shadidihim annabi ya ce yayi al'umma za ta rabauta yayi Allah zai tsarkake al'umma ya sa mata albarka al'ummar da ba a iya karban haƙƙin mai rauni daga wajen mai karfi a cikin ta to ita duniya kabita asannusa na'am kabita a sannu sannu duk lodin da kai kai makanka ne wani mai hikima ne yake bada misalin rayuwar duniya yace wani mutum ne yayi nufin zai tafi ziyara zuwa wani gari da shi da iyalansa ya dauki matarsa da ƴaƴansa a cikin motarsa suna cikin tafiya sai ya gamu da nera akan hanya nera sai ta sami shi hannu sai ya tsaya sai nera ta ce mishi alhaji ka taimake ni a rage mun hanya ina so in je gari kaza ne sai ya ce a nera shigo shigo shigo shigo sai ya juya ya kalli matar sai ya ce mata hajiya ke haƙuri za mu rage ma nera hanya ke ki koma baya wajen yara ku zauna nera ta zauna kusa da ni sai ya ɗauki nera ana cikin tafiya sai ga dala a bakin hanya dala ma sai ta sa hannu ta ce mishi alhaji a taimaka a ɗan rage mun hanya ina so in je wajen kaza ne ya ce dala shigo sai ya dubi nera sai ya ce nera don Allah ki haƙuri ki koma baya ku zauna da matata ku kuma yara ku koma ku zauna za mu zauna da dala kusa da kusa yara ya suka koma hut matarsa ne ta matsa sai nera sai ta je ta zauna a baya ana cikin tafiya sai ga Stalin Found a hanya ka san masu magana suka ce idan ka ji ganga ta fi ya zaki ku ta kusa fashewa ne Stalin Found ya ta sa hannu ta ce alhaji a rage mun hanya ina son je waje kaza ne ya ce a zaki samu sai ya juya ya kalli matarsa sai ya ce haje ki haƙuri ke ma ki samu yara a wuta kai dala koma baya ka zauna da naira Stalin Found yana kusa da ni kun ga mota ai ta yi lodi ana cikin tafiya sai suka gamu da addini addini sai sa hannu ce alhaji a rage mun hanya ina so in je ku kaza ne ce ayya addini kai haƙuri mota ta cika ka ga da matana da ƴaƴana ma duka suna abut kai haƙuri kai haƙuri addini ya ce ba ku ne a haka ake ma addini yana wucewa ana cikin tafiya sai ga mutuwa sai ta sa hannu kaga ai dole sai yaya mutuwa ta ce lokacin tafiya yayi an ce in tafi da ku duka sai ce mata don Allah mutuwa ki haƙuri bari in je ɗauko addini kaga ai a lokacin zai iya sauke dala ya dau addini ko to karkama duniya irin wannan riƙon lokacin da za a sauke loading baka sani ba duk inda kake duk inda kake a cikin passenger ka doctor yazo akwai addini wannan passenger addini karka sauke shi duk inda kake a duniya ya zama a cikin passenger ka akwai addini karka sauke addini karka sauke addini karka sauke addini duk inda zaka je karka sauke addini karka sauke addini duk abinda zaka dauka karka sauke addini in ka sauke addini akwai matsala Allah a cikin Al-Qur'ani yace wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar Allah yace wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya amadu zalimun. Allah ya ce kar ka dauka Allah ya rabkana ni gabarin abinda azzalimai ke yi, wai duk abinda kaga ake yi na zalunci. Allah ya ce ban rabkana ba, duk na san abinda ake yi. Allah ya ce ba ana fakona ne ake yi ba. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah ya ce kar ka dauka Allah ya rabkana ne daga abinda azzalimai suke yi. Sai ya ce innama yu'akhiruhum liyawmin tashkasu fihi al-absar. Allah ya ce kawai Allah ya jinkirta musu ne don a hadu a ranar da idan duna da su fito ulu-ulu ba ranar kiyama ba. Duka ji ana ta magana, a'a kuɗin da aka sata ana ta mai da shi, a'a ana ta kaza ana ta kaza. Wallahi tallahi mala har zuciyar ka zama idarka, duk musulmi da aka ci ya mai da kuɗi ko an karbi kuɗi a hannunsa ka taya shi mota. Na rantse da Allah ba zai san an taimake shi ba sai ya mutu. Gatari ko ba a zo kanka ba, in dai na zalunci ne ka biya. Wallahi tallahi kar ka taɓa ji ma ranka wai za ka ji daɗi an wulaƙanta wani, ka ji daɗi an sauke mishi nauyi. Wani daɗi za ka ji in ɗan anguwar ku ya shiga wuta? Wani daɗi za ka ji wani mutumin da ko gaisawa kuka taɓa yi a ce ya shiga wuta? Wani daɗi za ka ji? Na rantse maka da Allah ko ubanka ne sai ya biya. Sai ya biya. Ka ga yin yarar ai shi ne alkhairi. Wallahi rufin asiri ne, wallahi wannan karɓan kuɗi da mai da kuɗin nan, wallahi waɗanda aka karɓi na hannunsu da su yi farin ciki da haka ranar da lafiya. Zalunci bai yi ba, azzulmu zulumatu. Haka annabi ya ce unsur akaka zaliman aw mazluma. Annabi ya ce ka taimaki ɗan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta. Sahabbai suka ce ya Rasulullah, mun san yaya zamu taimaki dan uwanmu idan an zalunce shi, amma yaya zamu taimake shi in yayi zalunci? Annabi yace tahaddusuhu anisu fa inna zalika nasu. Annabi yace kai blocking damar zaluncin, ka tsare zaluncin. Annabi yace ka hana shi zaluncin. Annabi yace wannan shine taimakon dan uwanka. Wanda yaje ya fasa tayar aka karbi kudin, na rantse da Allah sai ka mishi godiya bayan ka mutu. Amma za ka mayar, za ka mayar, za ka mayar, za ka mayar. To jama'a, kita su yi gaskiya ne, duk abin da ke tsakaninmu na haƙƙoƙi za a mai da su zuwa ga masu su. Za a mai da su zuwa ga masu su. Za a mai da su zuwa ga masu su. Mutuncin mutum ne, dukiyar mutum ne, jinin mutum ne. Annabi ya ce duka haramun ne a kanka. To idan aka warware abin da ke tsakanin bayi, zai zama duk filin alkiyama babu wanda yake bin bashi ko ake binsa bashi. Duk an farki. Abinda aka cuce ka an biya ka, abinda ka cuci wani an biya shi. To sauran ayyuka da suka rage a ƙasa tunda wataƙil wani laifinsa kaso kaza ne, amma saboda allodo na jama'a an ƙara mai kaga ya hauhawa. Wani kuma aikin alkhairin san kaso kaza ne, amma tunda jama'a da yawa ya samu hakkokinsa a wajensu kaga shi ma aikin ya hauhawa. To idan aka yi balance ya zan ba ka bi ba abinka, to anan Allah sai ce to a auna ayi abu. Sai a zo da skin wa nadha'u al-mawazin li yawmi القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله يجي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الله يجي زامو أجي معوني نعجلتي الله يجي دومين قجي أرانا القيامة to kuma sai a fito da skele sai a zo da skele yanzu abinda ya rage maka a ƙasa bayan kabiya an biya ka Allah sai ya ce a auna domin ayyukan zaka samu wannan sallah ce wannan ma sallah ce amma wannan sallar nauyinta da abinda zaka da yayi goma sallar da wani yayi sau goma saboda yadda aka samu kusuri a cikin ta to sallar ma za a gwada nauyin ta sadakan za a gwada nauyin sa haka Allah yace wa nadhul mawazin alqista li yawm alqiyama za mu aje ma'aunai na adalci Allah yace domin aun ayyukan bayi a ranar alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a Allah ce ba za a cuci kowace rai da komai ba ba za a zalunci kowa da komai ba Allah yace wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha Allah yace aiki idan daidai da kwayar komai yani Allah yace za mu sa a zo da shi mu kirga shi wa kafa bina hasibin Allah yace don mun kware a gullin safi ba abun da ba zai hausteli ba inji Allah yadda yace mithqala dharratin khairan yara mithqala dharratin sharran yara Allah yace aikin in daidai da gurgudun kwayar komai yani Allah yace shi ma zai hausteli zai hausteli Allah to sai a zo a yi abu ana dora ayyuka annabi ya ce daidai lokacin da aka fara awu annabi ya ce ba uban da zai ga dan shi ya iya gane dan saboda jijita babu dan da zai ga mahaifiyarsa ko mahaifinsa ya gane shi saboda tashin hankali yana jira a gama dorawa ya ga wanne ne zai ja fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya Allah yace fa amma man thaqulat mawazinuhu Allah yace to idan aka auna wanda ayyukan alkhairinsa suka ja suka nauyaya akan skeli Allah yace fa huwa fi ishatin radiya Allah yace ya shiga wata rayuwa yardadda inji Allah Allah ya sa mu na ciki a gaban ka za a dora ana dora wannan gefen ana dora wannan gefen wa amma man kaffat mawazinuhu wanda skelinsa yayi sokosoko ayyukan sharri suka da alkhairi Allah ya ce fa ummuhu hawiya to sunan uwarsa hawiya now wa ma adraka ma hiya Allah ya ce me ya sanar da kai menene hawiya wai ka san menene hawiya Allah ya ce narun hamiya wata wuta ce mai babbaka ina daga cikin ayyuka mafiya nauyin skeli a ranar alkiyama tasbihi tasbihi kar ka dinga rabuwa da tasbihi za a dora ayyuka yawansu yayi yawa in aka dora tasbihi duka sai ya ja su annabi ya ce kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim annabi ya ce akwai dan kalmomi guda biyu kafifatani ala lisan suna da saukin fada a baki harshe baya wahala wajen furtar su fatilatani fil mizan suna da nauyi in an dora su akan mizani habibatani ila rahman sannan Allah na son su shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi duk kuma abin da za a dora akan skeli ranar alkiyama duk abin da za a dora annabi yace a cikin hadisi ma min shay'in afqal fi mizanil mu'mini yawm alkiyama min husnil khuluqi annabi yace duk abin da za a dora akan skeli ranar alkiyama babu abin da yafi nauyi a skeli kamar kyawawan dabi'a Allahu akbar kai kokari idan ku abokai ne ko ku biyar da kai da wani an san ku tare kudda kud kai kokari a ciki in baka zama number 1 ba ka zama na biyu ko na uku wajen alkhairi da kuma kyawawan dabi'u kar ka yadda a ce abokanka sun fi ka kirki wauta ne ko alkhairi wannan wannan zai cire kudi a yi hidima kar kai da ce kai wa kai ake ma hidima ko a dakin mahaifiyar ku ne ka zama kana daga cikin wanda kai aka fi moranka ba wanda kai ka fi moran mutane ba kai kokari a matsayinka na dalibin ilimi ba zai yiwu a ce dukkan waɗanda kuke tare da su kafi su kirki ba amma ka zo ta sama sama yau za a ce zaka tashi a masallaci kai wa'azi kai nasiha a samu wanda bai iya hada baki ba a ce wa ya fi ka kirki ba kai godiya ma ni'imar da Allah ya maka ba kwatantawa ake yi kai kokari ka zauna da jama'a lafiya ka rufe ido wajen kyakkyawan dabi'u da kyawawan halaye annabi yace ba abunda in an dora a skeli yakan fi nauyi da ma skeli ranar alkiyama kamar a ce halayenka masu kyau ne kamar a ce halayenka masu kyau ne ka zauna da mutane lafiya ka zauna da mutane lafiya annabi yace wadda yake so a nesan tashi daga wuta a ranar alkiyama faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi wadda yake so a nesan tashi daga wuta to ya je ma Allah yana mai imani da Allah da ranar alkiyama sannan ya dinga zuwa wa mutane annabi yace da irin abun da yake so a zo mishi idan ka kira mutum a waya sai bai dauka ba ka kira shi bai dauka ba baka jin dadi kar kai a kira ka ka ji dauka kai in an maka ba za ka ji dadi ba kar da gangan ka ga kiran kana gani ka shari kai gobe in ka kira wani bai dauka ba ka sake kiransa bai dauka ba sai ka ji ba dadi annabi ya ce kamar mutane abinda kake so a maka kyawawan dabi'u suna daga cikin mafi nauyaya skelin mutum a ranar alkiyama amma kai karatu alkur'ani hadisi bukhari muslim duk kai amma baka da kirki a cikin gidan kuma ana kuka da kai a anguwa ana kuka da kai karatu gashi zaka koya ma kowa amma halayenka ba su da kyau karatu bai yi ba awu da za a yi a ranar alkiyama akan auna mutum ba ba ana auna aiki ba shi ne muka yi magana a kansa to kai ma za a ɗauke ka annabi ya ce a auna ka a ga nauyinka a yarda da Allah da imani annabi ya ce za a ɗauki kato shirme ne a dora shi akan skeli annabi ya ce wallahi ba zai ja abin da fiffiken sauro zai ja irin wannan rayuwa dama ya rayu na tauhidi ya rayu ne dama da bokaye da irin waɗannan yan tsibbin da makamantan waɗannan duk abin da ya faru gon su zai ji ya yarda Allah ya yarda imaninsa har yanzu in ka ji ana ce maka mutum yana da malami kar ba ka dauka malamin da yake koya miki karatu ne kar ka dauka malamin da yake koya miki karatu in mutum ya ce maka zai kai ka wajen malami kar ka dauka malamin da yake koyar da karatu ne zai kai ka wajen boka ne to an zubar da imani gangan ciki an ciyar da shi da haram abinda za a ci da safi haram abinda za a ci da rana haram kai wani da haramun din za a sai abincin da za a ci na shekara ya da ai mutum yayi nauyi a skeli ranar kiyama wata rana Abdullahi dan Mas'ud ya hau bishiya yana kariyan aswaki sabai da sawayen sa yana lilo yana so ya kai kafa ya taka ɗaya reshen kafan ta gagara sai suka dinga dariyan kafan suna dariya annabi sai ya ce musu me abin dariya kafan Abdullahi dan Mas'ud kuke dariya annabi ya ce idan aka zo aura nan alkiyama waɗannan kafafun sun fi dutsen Uhud nauyi akan su ne shine annabi ya ce duk wanda yake so ya san alqur'ani ya karanta alqur'ani danye sharaf yadda Allah ya saukar da shi ji Abdullahi dan Mas'ud ya koya shi annabi ya ce kafarsa nauyin ta askeli yafi nauyin dutsen Uhud saboda ta jihu akan tauhidi za a yi abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum game da abin da ya shafi imani jama'a da aiki mai kyau domin aiki mai kyau yana ƙara imani sabon Allah yana rage imani yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siya za a kira shi idan an zo awo annabi ya ce za a fito mishi da waɗansu zungura zunguran takardu iya ganin ido miyagun ayyukansa ne a cike fala a ciki Allah sai nuna mishi littafi ya ce mishi duk waɗannan ayyukan naka ne ya ce Allah ne yi su babu abinda za ka yi in kari a cikin littattafan ya ce wallahi Allah babu mala'iku ba su kara ma komai a ciki ba ya ce ba abinda aka kara mini duk yawan laifuffukan nan kai kai hadisi ne ingantacce zai ce Allah ne yi Allah sai ya ce to ka ban wani uzuri da za ka fita ka ban wani uzuri da uzurin zan karɓa ka fita ya ce wallahi ba ni da wani uzuri a sai Allah ya ce mishi to akwai wata bid'a ta ka ka san duk wanda yake musulmi da wanda yake musulunta ana mishi ai duka na la ilaha illallah sai ya ce mishi to kana da wannan bid'a akwai ai duka ɗinka na imani yardanka da Allah annabi ya ce za a dora dukkan waɗannan ayyuka a kan su ke ne ana dora wannan aikikar ɗin annabi ya ce sai ya ce duk waɗannan ayyuka karka yadda da abin da zai dinga taɓa maka la ilaha illallah karka yadda akwai aikikar ɗinta tana aiki idan waje ya yi waje wannan aikikar ɗin ita za a dora maka karka yadda ka dinga taɓa musuluncinka kalmar shahadan karka yadda duk abin da zai zunguri kalmar shahada ka yaƙe shi duk abin da zai taɓa ma kalmar shahada ka yaƙi wannan abu walwazunu yawma idha فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون والوزن يومئذ للحق الله يسي أو نرانا كسيا زائي أو الله يسي زائي أو faman sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun Allah ce wadda sikeli ayyukan sa yayi nauyi ayyukan alkhairi suka girmama suka yi yawa suka ja sikeli Allah ce to wadannan mutanen su rabo ta wa man amin amin amin amin wa man kaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina kasaru anfusuhum Allah ce amma wadanda ayyukan su yi sokosoko mbarna shi yayi rinjaye Allah ya ce wadannan sun yi asarin kai kansu sun cuci kansu to jama'a a gurguje idan akai abu to nan kuma kowanne ya bayyana idan alkhairi ne ya ja ne ta a gaban ƴaƴanka idan sharri ne ya ja sharri ya ja to Allah sai ya ce ran kowa ta kardansa domin ba a shiga aljanna ko wata hira certificate kowa na ba shi takarda wannan takardar na dan wuta ne dan aljanna ga takardarsa ta irin aljanna a suratul haqq Allah ya ce فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية قطوفها دانية في جنة عالية قطوفها دانية واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرقها سبعون ذراعا فاسلكوه الله يتي فأما من أوتي كتابه بيمينه أما ود أك باشي لتافل سدحنو سنجاما فيقول سيتي ها أمقرأ كتابيا سيفن أما أتكين جماعة دو ديغني سيتي كل لتافينا كرنت إني ظننت أني ملاك حسابيا داما إنا دي إني زا أتركيني أمون حسابي شي زا الدنيا سينكام كينا الله أكبر ها أمقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية الله يتي ياشي غرا يواير جدا أشكين الجنة مدوكة كيا قطوفها دانيا نون النئاء إتاتون الجنة زاسزو دبد دبدشي الله سيتي مسو قلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية الله ذيك يقولي كشا كونغراتوليشن إنكو سبود أيوكا ندقوكي أفعالك نسكشمي قلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية aikin da kuka yi a kwanakin da suka wuce a duniya kaga anan ake nema karka bata lokacinka azumin muke magana doctor din karka bata lokacinka wallahi karka yi da wani mai mota maka barazana na rantsa da Allah bai fika kunciyar hankali in dai duniya ce kar wani mota ko wani gida daga ma hankali wai ka dauka don kaga mutum a mota wai yana nufin ya fika kunciyar hankali kariya ne kariya ne bai fika ba ya dai fika shan AC ya dai fika cin abinci amma kwanciyar hankali wannan mutum idan an tona nashi kai sai ka bar gari kawai ka nemi aljanna kulu washrabu hani'an bima asalaftum fil ayyamil khaliya wa amma man utiya kitabahu bishimalihi Allah ya ce amma wanda aka bashi littafin sa da hannunsa na hagu Allah ya tsare fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya sai ya boye ya ce ni ba bani littafi na ka san abin kunya kai ba a nuna ba yanzu idan kana da kani ya je yayi waye ko yayi neko sakamako ya fito har sai ya je yayi browsing in ya ga bai ci ba sai a shekara baka san ma yayi ba dan ba abin nuna ba a ciki amma idan ya ci ba wanda ba zai nuna ba to malam jarabawan duniya ma in baka ci baka ke boyewa jarabawan duniya ma in ka ci kake nuna ba wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqabiya zai ce kaito na ina ma da mutuwan nan babu tashi wannan abin kunyan ina ma da a ce da aka kashe ni kisan babu tashi bazan tashi in ga wannan bakin cikin ba ma gana anni maliya zai ce dukiya da Allah ya bani bata amfane ni ba ganin dukiya a hannun mutane hanyar neman aljanna a cikin sauki amma sun zura ido ma al'umma haka annabi yace yace na lura kudin gado ya fi burge ku akan kudin da zai amfane ku a lahira kudin gado mun duk abin da ke account din kai yanzu maganar da muke yayi zaka san ba na gado bane babu abinda ka taimaki makwabtanka ka taimaki marasa shi kai impaki domin ci gaban addini ya riga ya zama naka magni annimaliya zai ce dukiya ta bata amfane ni ba halaka anni sultaniya mulki na ya subce ya kare bi amfane ni ba ba wanda yake da dama na shiga aljanna yanzu irin mai mulki yana wannan maganganu halaka anni sultaniya Allah sai ce khuzuhu bagullu ku kama shi ku murde shi Allah zai ce daina mana wannan surutun banza yana ta wannan maganganu wannan adri ma hisabiya ya laika hakaratil qabiya ma agna anni maliya halaka anni sultaniya Allah sai ce khuzuhu bagullu summa tahima salluhu summa fi zilzalatin zarwa 70 dira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi lazim Allah zai ce ku kama shi ku daure shi daina maganganun banza bai imani da Allah ba bai gaskata Allah ba to ta bace to jama'a idan aka raba takardu yanzu kowa an bashi takardarsa to kuma sai maganan kowa ya tafi wajen makomarsa to darasin mu na gaba insha Allah zamu yi kokari mu kuma takaita ya san shine darasin da zamu yi da filin alkiyama daga hawa siradi sai mu tattauna ko da a takaice game da shiga aljanna da wuta sai mu zo mu dora akan sauran ayoyin mu na suratul nisa insha Allah Allah ya albarkaci fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kuma